मंत्र पाठ सहनावगत सहनो भुनक्त सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 53वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना है संतोष जी। पृष्ठ संख्या 182 दूसरा अनुच्छेद है, पूरा नहीं आया। दूसरा अनुच्छेद मतलब नीचे नीचे की दो पंक्तियां जहां से हैं। देखिए ऊपर का जो भाग है इंद्रियांतरों में प्रधान का ग्रहण मान लेंगे शब्द में, ये जो विषय आया था इस पे सिद्धांति ने ये कहा था विशेष हेतु अभावा दृष्टांत अव्यवस्था। दो तरह के दृष्टांत मिलते हैं। दृष्टांत क्या है? नहीं, वो दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है कि अणु ये जो एक हमको दिखाई दे रहा है ये अतस्मिन तत् है अथवा तस्मिन तत् है, ये एक शब्द में एकत्व का जैसे ज्ञान होता है, एक में एक का ज्ञान तस्मिन तत्, क्या ये उसकी तरह का है? वृक्ष या सैनिक जो भी परमाणु समूह ले लीजिए आप, वो दृष्टांत है। तो एक शब्द में एक का ज्ञान होना ये प्रधान का ज्ञान हुआ, मान लीजिए मिल गया, और दूसरी तरफ स्थाणु और पुरुष का भी उदाहरण मिल रहा है हमें अतस्मिन तत् का, ठीक है। तो ये जो परमाणु में हमारे को दिख रहा है ये तस्मिन तत् है या अतस्मिन तत् है इसका तो निर्णय नहीं हो सकता। ये अनेकों में एकत्व का ज्ञान हो रहा है या एक में एक का ज्ञान हो रहा है इसका तो हमें पता नहीं लग रहा है अभी, तो बिना विशेष हेतु के निर्णय नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी पे ही आक्षेप किया था, पूर्व पक्षी ने कोई हेतु नहीं बताया, विशेष हेतु नहीं बताया। सिद्धांती भी इसमें अपना एक मत रखता है कि यहां पर एक में एक का ज्ञान हो रहा है तस्मिन तदिति, तो सिद्धांती को भी विशेष हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कह रहा था यहां अनेकों में अनेक अणुओं में ज्ञान हो रहा है एक का, समुदाय में या अनेकों में ज्ञान हो रहा है। सिद्धांती कह रहा था एक में एक का ज्ञान हो रहा है, यानी एक अवयवी है और उसमें एकत्व का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो जब सिद्धांती ने पूर्व पक्षी को कहा कि आपके पक्ष में तो दोनों तरह के उदाहरण मिलेंगे, ये स्थाणु पुरुष के समान है अथवा शब्द के समान है, तस्मिन तत् एक में एक या अतस्मिन तत् ज्ञान है, ये कैसे पता लगेगा? ये अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है या एक में एक का ज्ञान हो रहा है इसके लिए कैसे निर्णय होगा? उदाहरण तो दोनों तरह के आ गए सामने, तो विशेष हेतु का अभाव है। विशेष हेतु दोनों को देना पड़ेगा यदि उन्हें अपनी बात सिद्ध करनी है, पूर्व पक्षी को भी यदि वो सिद्ध करना चाहता है और सिद्धांती को भी यदि वो सिद्ध करना चाहता है। तो इस अनुच्छेद में सिद्धांती अपने पक्ष की पुष्टि में विशेष हेतु दे रहा है। सिद्धांती का क्या पक्ष है? ये जो एकत्व बुद्धि है ये तस्मिन तत् है, ठीक है, इसके लिए वो विशेष हेतु प्रस्तुत कर रहा है। अब देखिए पंक्ति, एक बुद्धि ही तस्मिन तत् इति प्रत्यय इति, एक बुद्धि जो ये एकत्व बुद्धि, ये घड़ा एक है, ये वृक्ष एक है, ये जो बुद्धि है ये तस्मिन तत् है, ये जो ज्ञान है वो विशेष हेतु, इसका विशेष हेतु क्या है वो अब बता रहे हैं। विशेष हेतु महद इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात्, महत इस ज्ञान के साथ उसका एकत्व बुद्धि का समानाधिकरण्य है, ठीक है, वो समानाधिकरण्य भाषा की दृष्टि से होगा। कैसे आगे बता रहे हैं, एकम इदम महच्च इति, ये एक है और महत परिमाण है, ये एक जिसको कहा जा रहा है उसी को महत कहा जा रहा है, समानाधिकरण्य है, ठीक है। तो ये जो महत धर्म जिसमें है वो अणु तो हो नहीं सकते क्योंकि अणु तो महत परिमाण नहीं है, वहां कोई एक अवयवी मानना पड़ेगा वो महत परिमाण है, एक ही है वो, ये जो महत परिमाण वाला है कोई एक है वो जिसको महत कह रहे हैं, वो एक क्या है? तो भाषा में महत शब्द के साथ उस द्रव्य का वस्तु का समानाधिकरण रूप में प्रयोग किया जाने से यहां पर यह सिद्ध होता है कि तस्मिन तत् है। जब एकत्व बुद्धि होती है तो वो तस्मिन तत् होती है, अतस्मिन तत् नहीं होती है। ये सिद्धांती ने अपनी तरफ से विशेष हेतु प्रस्तुत किया। तो एकम इदम महच्च इति एक विषय प्रत्यय समानाधिकरण भवतः, अल्प विराम, तेन विज्ञायते यत् महत् तत् एकम इति, जो महत् है वो एक है। वो कौन है महत्? अब अणु को तो बोल नहीं सकता पुरुष पक्षी, वो महत परिमाण वाला है ही नहीं, तो अणु से भिन्न कोई चीज माननी पड़ेगी, और वो क्या है? उसको नाम आप कुछ भी दे लो, पूर्व पक्षी स्वीकार करता है तो बोले जो है बस वही अवयवी है। इसने विशेष हेतु दे दिया अपने पक्ष में। आगे और करूं, जी मतलब हो गया या तो हाँ जी आगे भी करो, आ गया समझ में? आ गया, ठीक है। तो यूं बोलो कि नहीं जी आगे मत करो, कहा आगे और करूं जी। अब उसके दोनों अर्थ हैं, मैं आपका भाव समझ रहा था पर इसने कहा शायद आप पर पूछ लिया मैंने, तो अब आग तो विषय समझ में आ गया, अब आगे की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और कोई आत्मन जी, 182 पर पहले अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, एवं एवं इस प्रकार से, इसको यूं समझो कि धारण आकर्षण और एकत्व, इसके माध्यम से अवयवी की सिद्धि हुई ना, एकत्व बुद्धि, धारण से आकर्षण से एकत्व बुद्धि से किसकी सिद्धि हुई? अवयवी की। ऐसे परिमाण से भी एकत्व की सिद्धि होती है, इसकी अवयवी की सिद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि नीचे महत्व जो दिया गया है वो परिमाण का दिया गया है, फिर है संयोग, संयोग से भी एकत्व की सिद्धि होती है, अवयवी की सिद्धि होती है, संयोग से भी अवयवी की सिद्धि होती है, स्पंद गति से भी संयोग अवयवी की सिद्धि होती है, और जाति विशेष गोत्व घटत्व आदि जाति विशेषों से भी एकत्व की सिद्धि होती है। विशेष प्रत्यान अपि, इन प्रत्ययों को भी अनुयोक्तव्य, वो पूछा जाना चाहिए, सह पूर्व पक्षी अनुयोक्तव्य है, यानी उस पर ये हम प्रश्न खड़े करने चाहिए, हमें आरोप उस पर लगाना, प्रश्न खड़े करने चाहिए उस पर, इनके आधार पे भी उस पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं पूर्व पक्षी पे, कि बिना अवयवी के माने आप ये व्यवहार कैसे कर सकते हो? ये स्पंदन हो रहा है, मान लो मैं हाथ से पंखी चला रहा हूं, अब ये पंखी हिल रही है, कौन हिल रहा है? ये स्पंदन, स्पंदन पंखी के परमाणु हिल रहे हैं, ये पंखी हिल रही है, ये जो नहीं नहीं हाथ तो हिल रहा है, हाथ हिला रहा है, मैं पंखी के केवल पंखी तक देखो आप, या लेखनी है, मैं लेखनी से लिख रहा हूं, अब ये जो लेखनी चल रही है इसमें जो स्पंदन हो रहा है, ठीक है, या बैठे बैठे मैं इसको हिला रहा हूं, पाठ पढ़ते पढ़ते पढ़ते यू यू खेल रहा हूं, डुगडुगी चल रही है, शिव जी का डमरू चल रहा है। अब ये मान लो मैं चला रहा हूं, खेल कर रहा हूं, ये जो स्पंदन हो रहा है ये किसमें हो रहा है? ये स्पंदन एक है अनेक है? एक है तो एक ही, पर है तो एक ही लेकिन दिख अनेक रहे हैं। क्या है तो एक ही मतलब क्या साथ में भाषा? अब ये स्पंदन एक है, ये परमाणुओं को अलग अलग मान करके आप एक स्पंदन कह सकते हो या एक अवयवी मान करके स्पंदन कहोगे इसको? एक पूछने लगे इसके अंदर जो अणु है तो घूम ही रहे, आप स्पंदन का क्या विशेष? आप कौन सी नई बात कह रहे हो, यही तो कह रहे हैं, ऐसी तो बात कह रही है। कौन सी गति है? ऊपर। मैंने किसको ऊपर फेंका था? मैंने किसको ऊपर फेंका था? अणु के समुदाय को। लेकिन अणुओं का पूरा समुदाय तो मेरी उंगलियों से स्पर्श ही नहीं कर रहा है, मैंने यूं हाथ रखा और यूं किया, यूं किया, ठीक है। अब जिस अणु समुदाय से मेरी उंगली छू रही है उसी को ही तो धक्का देगी, बाकी नहीं। किसने धक्का दे दिया? मान लो, रुको रुको रुको एक मिनट रुको, मैंने मान लो मैंने बालू रेत यहां रखी, भर दी बालू रेत यहां रखी और नीचे अभी हाथ रख लिया, नीचे बह नहीं जाएगी, चलने की तरह यूं है, बालू रेत रख ली और बालू रेत रख के मैंने यूं किया तो सारी चली जाती है या थोड़ी रह जाती है? रह जाती है। कौन सी जाएगी? हाँ, बाकी क्यों नहीं गई? बाकी क्यों नहीं गई? धक्का नहीं मारा। हाँ तो बाकी के क्यों नहीं धक्का लगा? नहीं, बाकी के धक्का क्यों नहीं लगा? मतलब किनारे थे, मतलब उंगली से स्पर्श नहीं कर रही थी ना, वो बालू के कण उंगली से स्पर्श नहीं कर रहे थे, अलग थे, अलग थे ना। अब यहां हूं ये भी रख रखा है, अब ये इसको परमाणुओं का समूह देखो आप, बालू के रेत की तरह से। अब मैं यूं करूं तो पूरा कैसे जा रहा है? क्योंकि बाकी जो बीच के बीच की जगह के परमाणुओं का समूह है उसको तो मैं धक्का नहीं दे रहा हूं ना, मेरे स्पर्श में जो है उन्हीं को या ऊपर है उसके उन्हीं को ही तो धक्का दे रहे हैं। तो बालू के रेत में तो सारा नहीं जाता और इसमें ये पूरा जा रहा है, ये देखो इसमें जल डाल रखा है, पहले संयोग जिस भी कारण से है तो जल के द्वारा जो संयोग हुआ, क्या ये कारण है कि हम अणु, मैं अणु को नहीं फेंक रहा हूं। आपने कभी आज तक जिंदगी में ये व्यवहार किया है क्या? अभी पूर्व पक्षी के कारण आप बहकावे में आ चुके हैं। है? पूर्व पक्षी ने क्या बवंडर मचा रखा है? ये हरियाणवी भाषा में बोल रहे थे क्रांति को, बोले बवंडर मचा रखा है, मतलब वो क्रांति ही तो बोल रहे थे, आप भाषा को समझो, वो हरियाणा की भाषा बोल रहे थे, ये खंडन कर दिया उनका कि भाई क्रांति है तो बवंडर थोड़ा ना बोलते हैं अपनी भाषा में, क्यों पढ़ा? ये आप लोगों को जो भ्रांति हो गई है ना वो पूर्व पक्षियों के आने के कारण से हो गई है। पूर्व पक्षी के आने से पहले आप कभी किसी से पूछते ऐसे तो क्या कहता वो, किसको ऊपर फेंक रहे हैं? किसको ऊपर फेंक रहा हूं मैं? मैं किसको ऊपर फेंक रहा हूं? बताओ, अभी तो आप समझदार हो गए हो इसलिए आप कहोगे परमाणुओं के समूह को फेंक रहे हैं। जो वैज्ञानिक परमाणुओं को जानता है कि परमाणुओं का संयोग है, ठीक है, इन्होंने एमएससी कर रखी है, ठीक है, साइंटिस्ट बोल दूं आपको? नहीं, लेकिन साइंटिस्टों के चरण रज्जु का तो मानते हो ना अपने को? नहीं भाई, विद्वान तो नहीं हो लेकिन विद्वानों के पैरों की धूली तो हूं मैं। तो आप बताओ, इनको तो पता है अच्छी तरह से कैसे परमाणु है, और उन्हें तो चलो परमाणुओं का पूरा पढ़ नहीं रखा है, केवल सुन रखा है। किसको ऊपर फेंक रहा हूं मैं? किसको ऊपर फेंक रहा हूं? किसको? उत्तर दो, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे। लेखनी को ऊपर फेंक रहे हैं। कभी व्यवहार करेगा कोई परमाणु वैज्ञानिक भी हो कि भाई आप परमाणु को कह रहे हो? परमाणु वैज्ञानिक भी अगर ऐसा करेगा तो वो क्या कहलाएगा? मूर्ख कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा ऐसा प्रयोग कि आप परमाणुओं को फेंक रहे हो। कल कितनी पूड़ी खाई थी? खाई नहीं, परसों। स्मृति अच्छी है। कितनी खाई थी परसों? 6 खाई थी। वो वैज्ञानिक से भी पूछेंगे कि कितनी पूड़ी खाई थी, क्या बोलेगा वो? 6 क्या है, किसकी गणना है ये 6? ये तो परमाणु एक पूड़ी, तो ये तो अभी मान लिया आपने। अवयवी न मान, जो अवयवी नहीं मानता है वो कहे कि मैंने ये खाया था। ये जो समुदाय है ये अणु ही है या अणुओं से भिन्न है? ये अणुओं से भिन्न कोई पदार्थांतर द्रव्यांतर है या वो ही है? कहने को कहते लगता वही है, तो आपने 6 पूड़ियां क्यों बोल दी थी जब आपको तो यही लगता है कि ये तो समूह है? व्यवहार हो चुका है तो आप तो आप समझ चुके थे ना। तो व्यवहार हमारे सत्य पे आश्रित है, ऐसा ही होता है। ये एक द्रव्य, वो पूड़ी एक बन चुकी है, भले ही आटे के कितने भी कण हो, परमाणु कितने भी हो, लेकिन वो एक नया द्रव्य, नया अवयवी बन चुका है। अनेक में एक नहीं देख रहे हैं, एक में एक देख रहे हैं। तस्मिन तथिति, यही तो सारी बात बार बार बोल रहे हैं। वो तो पूर्व पक्षी कह रहा है, एकत्व बुद्धि का कोई मना नहीं कर सकता, पर वो कह रहा है नहीं, अनेकों में एक बुद्धि है, अतस्मिन तत् है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है नहीं, तस्मिन तत् है, एक में एक बात है। किसके संज्ञा भेद मानेंगे? जो एक नया बनाए, आप क्या संज्ञा देंगे उसको? दूसरी दे दो, चलो अवयवी ना कह के आप दूसरा कह दो, तो सिद्धांति कहेगा कि ये तो संज्ञा भेद मात्र है, एक तो आपने मान ही लिया कोई ना कोई, अनेकों से भिन्न कोई एक द्रव्यांतर तो आपने मान लिया, मान लिया तो आप उसको अवयवी कहो या कुछ भी कहो, तो सिद्धांती कहेगा कि ये तो संज्ञा भेद मात्र है। आया भी है ना एक जगह, ये तो संज्ञा भेद मात्र है, आप अगर कह दो तो। एक तो आपने माना, एक तो माना, कितने हाथ हैं आपके? हाथ कितने हैं? अभी कोई पूछने की बात है क्या कि दो हाथ कितने होते हैं? दो ही होते हैं सबके, दो ही तो होते हैं। मैं इससे प्रति प्रश्न करते ना, बोले ये क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया कि कितने हाथ हैं? तो ठीक है, उसी से पूछ लो ना। जैसे कि वो अद्वैतवादी के चपाटा चपेटा लगाया तो बोले उसको याद आ गया सारा कि ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है। ये बोले आपके कितने हाथ हैं? आप कितने व्यक्ति हैं? वो सारा व्यवहार क्या करता है? मैं ये मानता हूं। तो कौन है ये मैं? एक है, अनेक है, समूह है, क्या है? उसी के व्यवहार में पकड़ लो कितनी जगह। किस पे बैठे हैं आप? किस पे बैठे हैं आप? बोले कुर्सी पे बैठा हूं, इस पे बैठा हूं, उस पे। क्या है वो? ये क्या बोल रहे हो आप? वो तो परमाणुओं का समूह है। परमाणुओं के समूह पर बैठा हूं, कोई भी बोल दो, कहीं भी पकड़ लो, उसको क्या है? उस अद्वैतवादी को पकड़ने के लिए कोई चपेटा मारना ही उपाय है क्या? उसका आप कान भी मरोड़ सकते हो, उसकी आप चोटी या शिखा भी खींच सकते हो, उसके पैर में कील भी डाल सकते हो, पिन चुभो सकते हो, बहुत सारे उपाय, कोई ये चपेटा ही थोड़ा ना उपाय है, बहुत सारे, ये तो एक प्रतीक है, ऐसे बहुत सारे, आप उसको कहीं भी अटका दो उसको। और किन्हीं को कुछ पूछना है? मिशन 183 तीसरा अनुच्छेद दूसरी पंक्ति जिसमें यथार्थ द्रव्य जब ये कहा है, यथा द्रव्य एत्ता अवधारणम। देखो शब्दे मंद तीव्रता ग्रहणम एत्ता अनवधारणात्, एत्ता का अनवधारण होने से, यथा द्रव्य इयत्ता अवधारणम, जैसे द्रव्य में इयत्ता का अवधारण होता है ऐसे शब्द में इयत्ता का अवधारण नहीं होता। ठीक है, और लोकेश जी, परमाणु का समूह पहला है, हाँ, तो यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि इतने बड़े शब्द वाक्य का प्रयोग ना करके संक्षिप्त संदेह नहीं है, उसमें एकत्व बुद्धि है या अनेक बुद्धि है? अगर आप कह रहे हो परमाणुओं का समूह हिल रहा है तो यहाँ बहुत बुद्धि है, एक बुद्धि नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम वैसे व्यवहार करते हैं तो क्या सोचते हैं, एकत्व बुद्धि है या बहुत बुद्धि है? गेंद फेंकी, ठीक है, क्रिकेट की गेंद फेंकी, फुटबॉल की गेंद फेंकी, हॉकी खेलते हैं गेंद से खेलते हैं, क्या क्या बुद्धि रहती है, एकत्व बुद्धि रहती है या अनेकत्व बुद्धि रहती है? हॉकी से किसको इधर से उधर ले जा रहे हैं, वॉलीबॉल में वो उसको फेंक रहे हैं, क्या बुद्धि रहती है, एकत्व अनेकत्व की? एकत्व की रहती है। तो वहां एक चीज होनी चाहिए, संज्ञा मात्र अगर आप भेद करोगे कि है तो बहुत सारे लेकिन हम नाम दे रहे हैं उसको, लंबा वाक्य ना बोलना पड़े इसलिए हमने छोटा शब्द बोल दिया है, तो उसमें अर्थ नहीं बदलेगा। राज्य है पुरुष की जगह हम राज पुरुष बोलेंगे तो अर्थ तो वही आएगा। अर्थ भेद है, मैं ये बोल रहा हूं, आप कह रहे हो उसी अर्थ को एक लंबे वाक्य से बोले और एक छोटे एक शब्द से बोल दे, ठीक है, अण ये संज्ञा एक शब्द हो गया, और वैसे बोलना हो तो प्रत्याहार में उतने वर्णों को बोलना पड़ेगा, एक विस्तार से था उसकी जगह संक्षेप से कर दिया, तो विस्तार में जो अर्थ था वही संक्षेप वाले में भी अर्थ आना चाहिए ना। अण से लण के ण तक वाला ले लो, इतने सारे वर्ण आ गए उसमें, तो जब अलग अलग बोलेंगे तब भी अनेक बुद्धि है, और जब अण प्रत्याहार बोलेंगे तब भी अनेकत्व बुद्धि है कि अनेकों का समूह है, वहां बुद्धि भेद नहीं हो रहा है। शब्द बड़ा वाक्य बोले या छोटा बोले, अगर केवल बड़े से बचने के लिए छोटा बोल रहे हैं तो अर्थ में भेद नहीं आएगा, बुद्धि भेद नहीं होगा, किंतु यहां पर तो बुद्धि भेद है। इसलिए अगर आप शब्द बदल रहे हैं वो केवल छोटा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वहां बुद्धि भेद भी है, और बुद्धि भेद है, एकत्व तो बुद्धि है, तो वहां एक चीज कोई होनी चाहिए, इसलिए अंतर है उसमें। ये पूरा प्रसंग पढ़ने के बाद मुझे एक प्रश्न, अभी पूरा प्रसंग हुआ नहीं है, क्यों बौद्ध मत वाले अवयवों को समूह मानते हैं जबकि व्यवहार में इतने सारे उदाहरण एकत्व बोध हो रहा है, क्यों ऐसे मानते हैं, क्या दृष्टि? तदेव प्रष्टव्या। यही तो आश्चर्य की बात है, यही तो आश्चर्य की बात है। मैं उनका जैन मुनि का नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, प्रभु विज्ञान नहीं, महाप्रज्ञ जी नहीं, वो दिगंबर थे, ये तो नारेली जिन्होंने बनाया, नारेली की प्रेरणा जिन्होंने दी है। एक उनके एक और बड़े हैं, उनसे छोटे हैं ये, ज्ञान से संबंधित ही नाम है उनका भी। बहुत पहले वहां पर जोधपुर वाले नहीं, ये अलग है, यहाँ नारेली उस समय बन रहा था तो वो आए हुए थे, चतुर्मास उनका था। एक विद्यासागर जी से छोटे, हाँ विद्यासागर जी सबसे बड़े, यानी एक ज्ञान सागर जी और एक विद्यासागर जी, शायद विद्यासागर जी हो या जो भी, ऐसा ही नाम है। हाँ तो वहां न्याय दर्शन पढ़ा रहे थे वो, जैनियों का न्याय दर्शन, जैनियों का न्याय दर्शन है, उनके भी ऐसे ही सूत्र हैं, ऐसे ही व्याख्या जैसे हम पढ़ते हैं ना ऐसी। तो सुबह सुबह लिया करते थे कक्षा, पता नहीं 6:15 बजे या कितनी बजे। तो मैं एक बार पहले मिलने गया था, फिर बोले कक्षा लगती है, तो क्योंकि न्याय दर्शन में मेरी रुचि थी, पढ़ चुका था मैं न्याय दर्शन, रोजड़ के बाद में ऋषि उद्यान में रह रहा था, तो मैंने कहा जी मैं आ सकता हूँ कब मिले, बोले आ जाना। तो मैं फिर सुबह सुबह गया से 5 बजे निकल करके और वहां तक पहुंचा नारेली में, जितनी भी बजे कक्षा थी उनकी। सुनता रहा, बोला नहीं मैं कुछ, वैसे सुनता रहा। तो उस दिन यही विषय चल रहा था कि ये पेड़ पौधे और इनको बनाने वाला ईश्वर है या नहीं है, ये कुछ सूत्र ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे भाष्य नहीं था इतना बड़ा उनका, सूत्र अधिक थे और कुछ कुछ हिंदी में या किसी भाषा में लिखा हुआ था नीचे, उसको वो समझाते जा रहे थे, उनके क्षुल्लक थे 2-3 जने थे, उनको वो पढ़ाते थे। क्षुल्लक मतलब छोटे शिष्य जो होते हैं, एक तो मुनि होते हैं वो पूरे दिगंबर होते हैं, एक क्षुल्लक होते हैं जो कौपिन धारण करते हैं और रात्रि में कुछ वस्त्र भी ओढ़ सकते हैं सर्दियों में या कुछ बिछा सकते हैं, थोड़े नियम अलग हैं उनके। और फिर ब्रह्मचारी होते हैं, वो जो ऐसे कपड़े पहनते हैं ऐसे। तो वहां बात चलती रही, फिर एक उनमें थे तो 2-3 जने थे शायद, उसमें एक प्रबुद्ध थे कोई, तो अपेक्षाकृत औरों से चलती रही बात। तो बोले मेरे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग ईश्वर को मानते क्यों हैं, जो सब चीजें अपने आप बनती हैं, सारे उदाहरण हैं हमारे, तो ये नहीं समझ में आता कि ईश्वर को मानते क्यों हैं, दुनिया इतने सारे ये। बोले सब चीजें अपने आप बनी हैं, जैसे ये पेड़ अपने आप बना, जैसे पहाड़ अपने आप बना, मनुष्य के द्वारा बनी हुई चीजें तो अलग पता लगती हैं, इस धरती को तो किसी ने बनाया नहीं, बनाते देखा नहीं, जैसे इनको किसी ने बनाते नहीं देखा और ये अपने आप बने हैं, ऐसे इस पृथ्वी को भी किसी ने नहीं बनाया, ये भी अपने आप बने हैं। तो बोले ये समझ में नहीं आता ये लोग क्यों ईश्वर को मानते हैं इतना सब होते हुए भी। उपनय करो तथा इति। चलो और किसी को पूछना है। 183 हाँ बोलो। अणु शब्द मंद महान शब्द देखो अणु शब्द है। जब हम ये बोलते हैं कि ये शब्द अणु है, शब्द के साथ जब अणु शब्द का प्रयोग करते हैं, वस्तु के साथ करते हैं तब तो इयत्ता का अवधारण होता है। सिद्धांति ने कहा था कि शब्द के साथ जब अणु बोलते हैं तो वो इयत्ता का अवधारण नहीं करता, लेकिन प्रयोग तो होता है अणु शब्द है, और प्रयोग होता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, फिर वो अर्थ क्या है ये बताया। अल्पो मंद, अल्प मतलब छोटा, जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि, ठीक है, काल की दृष्टि से बोल दीजिए अल्प। और शब्द बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, जैसे वाक्य बड़े और छोटे होते हैं ऐसे शब्द भी बड़े हो सकते हैं छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अल्पता एक तो, और एक उसकी मंदता। जब अल्पता और मंदता होती है तब उसको अणु शब्द कहा जाता है, ठीक है। देखो जैसे जैसे सुबह सुबह मान लो दर्शन योग महाविद्यालय के यज्ञ की ध्वनि सुनाई देती है, सुनाई देती है सबको, सुनाई देती है या नहीं? वो ध्वनि अल्प होती है या मंद होती है? है नहीं, पहुंचने के अर्थ में मतलब आपको सुनाई दे रहा है उसमें। देखो अल्प तो नहीं कह सकते, वो भी चलता रहता है 15-20 मिनट तक, ठीक है। मंद ध्वनि आ रही है, और एक अल्प मतलब थोड़ी से काल के लिए बस छोटी सी आई है, एक बस समाप्त है, आगे कुछ नहीं। घंटी तो अनेक आ रही है, मान लो एक छोटा सा हुआ, बस एक छोटी सी एक ध्वनि हुई, अल्प हो गई। तो ऐसे अल्प या मंद इसको बताने के लिए अणु शब्द यह प्रयोग किया जाता है। तो अणु शब्दो अल्पो मंद इत्येतस्य ग्रहणम्, जब अणु शब्द ये कहा जाता है तो अल्प या मंद इस मंद इसका ग्रहण किया जाता है, इस अर्थ का ग्रहण किया जाता है, इयत्ता का नहीं किया जाता, ठीक है। अल्प शब्द छोटी मात्रा का, अल्प मतलब थोड़ा, ज्यादा देर आप इसको पर्यायवाची के रूप में ले लो, चाहे अल्प और मंद। अल्प मतलब बहुत थोड़ी आवाज, मैं काल की दृष्टि से भी कह रहा हूं भाई, देर लंबा शब्द छोटा बड़ा ऐसे आप कई जगह अल्प देख सकते हो। और मंद का मतलब तो उसका जो स्वर है ऊंचा हल्के बहुत। हाँ तो अल्प को इन कई चीजें बता दी मैंने, इनमें से कुछ कोई सा भी ले लीजिए आप, वहां अणु शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूत्र जो है अष्टाध्यायी के, वो अणु है या बृहत है? अष्टाध्यायी के सूत्र अणु है या अणु परिमाण है या महत परिमाण है? अणु परिमाण, परिमाण। थोड़े से में उन्होंने बात को कहा ना, अल्प में कहा तो अणु है, सूत्र तो होता ही वही है, सूत्र का मतलब ही होता है वो संक्षेप किया हुआ होता है, तो उसको हम अणु कह सकते हैं, अल्प कह सकते हैं ना। ओ अणु मात्र है ये तो, यानी अल्प रूप में किसी बात को कहा, सार संक्षेप में कहा किसी बात को, तो भी हम उसके लिए अणु शब्द बोल सकते हैं। है हाँ, उसके लिए इन्होंने शक्ति नंदन जी ने एक बात कही कि जो शब्द और शास्त्र शब्दों का शब्द जितने विस्तृत हैं, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, और इंद्र और वो जो घटनाएं हैं इतना पढ़ के और वो तो भी वो पार नहीं पा सका शब्द शास्त्र का, ये शब्द का इतना समुद्र है, उसको उसके सामने ये अल्प है, अल्प है। ये समुद्र के सामने ये तालाब कितना है, कितना सा? बिल्कुल थोड़ा सा। और पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन इस पूरे आकाश गंगा हमारी जो है उसकी तुलना में आप कितने बड़े हैं, बड़े हो गए या नहीं? महान है ना? देखियो नहीं है महान। जब आप छोटे थे अब महान नहीं हो गए? महान है ना। सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं निंदा थोड़ा ना कर रहा हूं आपकी, लेकिन इस पृथ्वी की तुलना में है ना। तो अष्टाध्यायी पूरी भी आपको बड़ी लगती हो, क्योंकि याद नहीं हुई, याद करते हैं तो एक पहाड़ी दिखती है वो। अष्टाध्यायी एक पहाड़ी पहाड़ जैसा लगता है, तो बड़ा लग सकता है किसी को, लेकिन पूरे शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखो तो वो सार संक्षेप में ही कहा जाता है। इतने कम शब्दों में बता देना और व्यवस्थित कर देना, संक्षेप है पूरा, ठीक है, हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, महान शब्द है पटुस तीव्र इत्येतस्य ग्रहणम, इत्येतस्य ग्रहणम। महान शब्द क्या है? तीव्र तो समझ में आता है, पटु का नहीं समझ में आता है, पहले भी आया था पटु का मतलब होता है जो हमारे को अच्छी तरह जना देता है, अच्छी तरह जो जना देता है, स्पष्ट कर देता है, ठीक है, उसको उसको महान कहते हैं, क्योंकि जो महान शब्द आता है वो हमारे को बता देता है। परिमाण और किसमें लेंगे, और किसमें होती है, जो परमाणुओं से बनी हुई चीजें हैं उनमें तो यत्ता है ही, जो परमाणुओं से नहीं बनी है आत्मा और परमात्मा उसमें भी यत्ता है, नहीं नहीं कैसे, आत्मा अणु परिमाण नहीं है और परमात्मा विभू परिमाण नहीं है, परिमाण है ना उनका ऐसा इस रूप में, आत्मा का है या नहीं है, है ना, बस उसमें ये था। ऐसे आप शब्द की यत्ता नहीं कर सकते, कैसे मापते हैं वो तो उसकी मंदता तीव्रता ही तो नापते हैं, यही तो नापते हैं जो इन्होंने लिखा है, विज्ञान इसी के अनुरूप चल रहा है, वो यत्ता अलग तरह की है, ये तो मंदता तीव्रता है, ये यत्ता का मतलब था जो अणु और महत शब्द जो प्रयोग हो रहा है, ये अणु है या महत है उस रूप में थोड़ा हो रहा है ये, ठीक है, हो गया, बोलो सत्यन जी, अवयवी का क्षेत्र केवल धारण पर भी है, आकर्षण पर भी है, संयोग पर भी है, जाति पर भी है, स्पंदन पर भी है, बहुत सारी चीजें एकत्व के, इनसे एकत्व का की सिद्धि होती है, ये एकत्व का क्षेत्र है, तो एक बुद्धि पे भी यही बात होगी, आप कहोगे एकत्व बुद्धि से एकत्व का अव्यवी का पता लगता है, या अव्यवी एकत्व है इसलिए एकत्व बुद्धि होती है, अव्यवी है इसलिए एकत्व बुद्धि होती है, अव्यवी है इसलिए धारण होता है, अव्यवी है इसलिए आकर्षण होता है, अव्यवी है इसलिए जाति विशेष होता है, अव्यवी है इसलिए स्पंदन माना जाता है, इस वाले को देख लो पहले, हो गया सबका, पूछो कश्यप जी, 177 पिछले वाले पाठ का उत्तर आप में से देना है, हाँ पूछो, द्वितीय पंक्ति कौन समझाएंगे, कौन समझाएंगे, रविशंकर जी, क्यों तो अणु दर्शन का विषय नहीं है, तो अणुओं का समूह भी दर्शन का विषय कैसे हो सकता है, जब अणु दर्शन का विषय नहीं है तो अणुओं का समूह दर्शन का विषय कैसे हो सकता है, आत्मा दर्शन का विषय नहीं है, आत्मा दर्शन का विषय नहीं है, और तो क्या आत्मा के समूह सब सारी आत्माओं को इकट्ठा कर दिया जाए, या 1000, 2000, 5000, 20000, 1,00,000, 2,00,000 जितने में भी हो उनको इकट्ठा करने पे क्या वो दिखाई दे जाएगी, बस यही हेतु है, नहीं समुदाय आप कह लो तो भी आप द्रव्यांतर तो मान ही रहे हो, ये परमाणुओं का समूह मात्र नहीं है। इनका हेतु यही है, अतिन्द्रियत्वात् अणुनाम, या रूप गुण देखेंगे, रूप गुण न होने से, अतिन्द्रिय होने से वो दिखाई नहीं देगा उनका समूह। और हो गया, चलिए आगे पृष्ठ संख्या 184। संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम्। संयुक्ते इमे, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये दोनों जुड़े हुए हैं, संयुक्ते इमे द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम्। द्वित्व है समान आश्रय जिसका, ऐसी प्राप्ति का ग्रहण होता है, ऐसी जानकारी होती है, दो चीजें इसकी समानाश्रय है। ठीक है, अब इसमें एक ये, एक ये, एक गुलाबी, एक काला, दो टुकड़े हैं इसके, हो गया ना, द्वित्व समानाश्रय जाती है ना, ये दो जुड़े हुए हैं, कहीं भी ले लो नहीं, जहां बात कही जा रही है, ये दो पुस्तकें रखी हुई हैं, पत्रक और ये, ऐसे ही हो गए इनमें। ठीक है, इकट्ठे दिख रहे हैं हमारे को, चने की दाल द्विदल है, वो मूंग की दाल जो भी है, दो दल होते हैं उसमें, वो पास पास में है, तो ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है क्या होगा, संयुक्ते इन्हें ये दो मिले हुए हैं। इति द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति, द्वित्व के दो हैं समान आश्रय जिसके, ऐसी ये प्राप्ति है। अब इस पे पूर्व पक्षी यदि यूं कहे द्वौ समुदायौ, अच्छा ये जो बात है ना ये संयोग पे चल रही है, अभी पीछे देखिए 162 पे नीचे दूसरे अनुच्छेद में जो इन्होंने कहा था, दूसरा नहीं पहले के अंत में, एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति, तो परिमाण का तो वो महत्व वाला पीछे बता दिया इन्होंने, अब आगे संयोग वाला है वो विषय उठाया है, एक एक करके बताएंगे, संयोग का बताएंगे फिर जाति विशेष का बताएंगे। तो ये संयोग का है, तो द्वौ समुदायौ आश्रयः संयोगस्य इति चेत्। हाँ दर्द हो रहा है, है? क्या हुआ? ठीक है, यहीं लेट जाओ नहीं तो, अच्छा ठीक है जाओ। द्वौ समुदायौ आश्रय संयोगस्य ये इति चेत्, पूर्व पक्षी अगर कहे कि ये जो संयोग है इसका आश्रय कौन है, दो समुदाय आश्रय हैं। सिद्धांति क्या कह रहा था, दो वस्तुओं के आश्रय ये संयोग है, वस्तुएं दो हैं यानी ये एक और ये एक, ऐसे इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं ये दो समुदाय हैं, एक समुदाय ये और एक समुदाय ये परमाणुओं का, क्योंकि वो एक अभी अभी तो मान नहीं रहा है इसको, तो दो समुदाय आश्रय संयोग से इति चेत, यदि कोई कहे तो उसको पूछेंगे कोयम समुदाय, ये समुदाय क्या है, जो आप बोल रहे हो दो समुदायों का समूह है, ये दो, ये समुदाय क्या है, समुदाय की व्याख्या करो आप, तो क्या क्या हो सकता है, प्राप्ति ही अनेकस्य, अल्प विराम, अनेक परमाणुओं की एक प्राप्ति हो रही है ये समुदाय है, अनेकों की प्राप्ति यानी एक प्राप्ति, इसको आप समुदाय कह रहे हो, अथवा अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य, अथवा एक की अनेक प्राप्तियां हो रही हैं, है तो एक लेकिन उसमें अनेक की प्राप्ति हो रही है, एक समुदाय दिख रहा है लेकिन उसमें अनेक परमाणु दिख रहे हैं, उसको एक में अनेक का ज्ञान हो रहा है, एक तो है प्राप्ति ही अनेकस्य, ये समुदाय क्या है, समुदाय क्या है, प्राप्ति ही अनेकस्य, अनेक की प्राप्ति हो रही है, अनेक की एक प्राप्ति, अथवा अनेका वा प्राप्ति एकस्य, या एक की अनेक प्राप्तियां हो रही है, क्या है समुदाय, दोनों ही अतस्मिन तद है, एकस्य समुदाय इति चेत, यदि ऐसा कहे कोई तो, ऐसा वो कोई कहे तो सिद्धांत ही पूछ रहा है प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायः, प्राप्ति के आश्रित जो है प्राप्त्याश्रितायः प्राप्ते अग्रहण, प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति का ग्रहण नहीं हो सकता। प्राप्ति मतलब वैसे तो ज्ञान है और यहां संयोग के रूप में लेंगे, ये जो संयोग दिखाई दे रहा है संयोग के आश्रित संयोग का ज्ञान नहीं होता है। संयोग जो है ना, संयोग का जो ज्ञान है उसके आश्रित कोई ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के आश्रित ज्ञान नहीं होगा, जो चीज जैसी है वहां उसके आश्रित ज्ञान होता है। प्राप्ते है अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायः, आगे संयुक्त इमे वस्तुनि इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, ये दो वस्तु संयुक्त हैं, संयुक्त इमे वस्तुनि द्विवचन है, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, तो यहां पर नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, दो प्राप्तियां संयुक्त नहीं दिखाई देती हैं, दो वस्तुएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये लेखनी और ये कूपी का बोतल। अब जब हम इनको संयुक्त देखेंगे, या तो यूं समझो कि दो संविधाएं हैं, दो संविधाएं हैं या हैं, वो जुड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। अब हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो संयुक्त रूप से दो ज्ञान हो रहे हैं अथवा एक ही ज्ञान हो रहा है। नहीं, स्पष्ट तो दिख रहा है, ये पूरा ज्ञान एक हो रहा है या अनेक ज्ञान हो रहे हैं। मान लो मेरे हाथ में पांच उंगलियां हैं, ये अभी यूं आप देख रहे हो, ठीक है, ये पांचों उंगलियां जुड़ी हुई हैं, चपेटा लगना है, तो ये इकट्ठा जो दिख रहा है ये आपको क्या ज्ञान हो रहा है, एक पांच अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं या एक ज्ञान हो रहा है, हाँ जहां से अनेक है वहीं की बात कर रहा हूं, नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। इसका ज्ञान क्या होता है, ये एक ज्ञान जो होगा, ये पांच ज्ञानों, इनका जो ज्ञान हो रहा है वो क्या पांच ज्ञानों का समूह हमारे को हो रहा है या एक ही ज्ञान हो रहा है, तो बोले वो एक ही ज्ञान हो रहा है। उसको सिद्धांती ने कहा संयुक्ते इमे वस्तु नीति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, दो प्राप्तियां दो ज्ञान भी संयुक्त रूप से है ऐसा नहीं हो रहा है। चने के दो दल हैं, वहां तो अलग अलग हैं वो, अब जो हमें ज्ञान हो रहा है वो जो ज्ञान हो रहा है वहां भी क्या दो ज्ञान थे और वो भी चने की तरह से जुड़े हुए हैं क्या ज्ञान, नहीं, ज्ञान तो एक ही हो रहा है। तो ज्ञान एक हो रहा है तो वहां पर अवयवी भी एक होना चाहिए। आगे अनेक समूह समुदाय इति चेत, बोले अनेकों का समूह ही समुदाय है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो बोले न, ये ठीक नहीं है। क्यों, द्वित्वेन समानाधिकरण्यात् समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, द्वित्व के द्वारा समानाधिकरण वहां पर गृहित होता है, जात होता है। कैसे, आगे बताएं, दो इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति, ये दोनों संयुक्त वस्तुएं हैं, ये ज्ञान होने पर न अनेक समूहाश्रय संयोगो दृश्यते, वहां अनेक वस्तुओं के समूह का संयोग नहीं दिखाई देता। जायते गृह्यते न अनेक समूहाश्रय संयोगो गृह्यते, चने के दो दलों को जिस समय हम देख रहे होते हैं उस समय में पूर्व पक्षी के अनुसार तो प्रत्येक दल भी अणुओं का समूह होता है। आप वो जो संयोग देख रहे हैं वो किसके बीच में देख रहे हैं, दो दो चने के दो दलों के बीच में संयोग देख रहे हैं, अथवा एक परमाणु समूह यहां और एक परमाणु समूह यहां और उन परमाणु समूहों का संयोग देख रहे हैं, दो दलों का, दो इकाइयों का संयोग देख रहे हैं, न कि दो समुदायों का, ठीक है। वेदनिष्ठ जी ब्रह्मरूपता हो रही है थोड़ी थोड़ी ब्रह्मरूपता, तो यज्ञशाला में तो ब्रह्मरूपता ही होगी, ये यज्ञशाला है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, यज्ञशाला है ये, ब्रह्मरूपता तो हो ही सकती है यहाँ पर। क्यों वेदनिष्ठ जी, समूह और एकत्व में बहुत जटिल हो गया है दिमाग। तो देखिए, अनेक समुदाय इति चेत न द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, द्वित्व से समानाधिकरण का ग्रहण होता है, द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति न अनेक समूहाश्रय संयोगो गृह्यते। ये जो संयोग है ये अनेक समूहाश्रय नहीं है, ये एक समूह और ये एक समूह और इनका संयोग हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ढोलक कोई बजा रहा है, तालियां बजा रहा है, बजाते हैं कभी है? एक्यूप्रेशर हो जाता है, बताते हैं। तो जब आप यूं करते हैं, करना देखें, तो कहते हैं जागरूकता हो जाती है उससे, करना देखें। हाँ, ये जो हुआ, ये अनेक, ये एक अणुओं का समूह और ये एक अणुओं का समूह, इसका हुआ है या तो अलग अलग एक एक का हुआ है, दो का हुआ, या इस समूह और इस समूह का ये हुआ है। बीच की फिल्म निकल चुकी है। वो पुरानी फिल्म जहां तक देखी थी उसके बाद में ब्रह्मरूपता हो गई है। नई फिल्म चल गई है। चलो कोई बात नहीं, तो सिद्धांती तो ऐसा नहीं मानता है, वो पूरी फिल्म देखता है, वो बिगड़ा हुआ है, फिल्म को छोड़ता नहीं है वो, ये फिल्म को थोड़ा छोड़ने लग गए हैं, सुधर गए हैं। आगे देखिए, न च द्वयोः अणवोर ग्रहणम अस्ति। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि दो अणुओं का ये संयोग है, तो दो अणुओं का संयोग तो गृहित ही नहीं होता। कारण, कारण अतीन्द्रियत्वात्, अणु नाम अतीन्द्रियत्वात्। जिन दो वस्तुओं का इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, उनके संयोग का ग्रहण भी इंद्रिय से नहीं हो सकता। आत्मा का इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, तो दो आत्माओं का यदि संयोग हो रहा हो कहीं, तो वो भी दिखाई नहीं देगा। परमात्मा भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, आत्मा भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो आत्मा और परमात्मा का संयोग भी दिखाई नहीं देगा। दिखने की बात है, प्रत्यक्ष की बात चल रही है। तस्मात महति द्वित्वाश्रय भूते द्रव्य संयोगस्य स्थानमिति। इसलिए ये जो संयोग का स्थान है वो किसमें है, महति द्रव्य, महान द्रव्य में, जो महत परिमाण वाला है और द्वित्वाश्रय भूत है, द्वित्व के आश्रय भूत जो द्रव्य है वहां ये संयोग दिखाई दे रहा है। आगे प्रत्यासत्ति ही, प्रत्यासत्ति को खोल रहे हैं, प्रतिघातावसाना संयोगो न अर्थांतरम इति चेत। अगर पूर्व पक्षी इस पे कहे कि ये जो प्रत्यासत्ति है, निकटता, अत्यंत निकटता, प्रतिघातावसाना संयोग, संयोग कब समाप्त होता है, प्रतिघात में जिसका अवसान होता है, समाप्ति होती है, ऐसा संयोग होता है। जब गति करते करते कोई चीज आती है, प्रतिघात हो गया और प्रतिघात पे वो अवसान हो गया, यही तो संयोग होता है। प्रतिघात, अगर प्रतिघात नहीं हुआ तो संयोग नहीं है, दूर है। प्रतिघात अवसान संयोग, नार्थांतरम इति चेत। वो कह रहे हैं कि संयोग कोई अलग से चीज नहीं है, तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, ना आपका कथन ठीक नहीं है। अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, संयोग के अर्थांतर का हेतु होने से संयोग विभिन्न चीज है, संयोग से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। वो क्या क्या आगे बता रहे हैं, शब्द रूप आदि स्पंदानाम हेतु संयोगो, अल्प विराम। संयोग जो है शब्द का हेतु है, रूप का हेतु है और स्पंदन का हेतु है। किसी एक वस्तु में स्पंदन हो रहा हो, गेंद खेल रहे हैं और गेंद फेंकी है, तो ये जो गेंद के अंदर गति हुई है, स्पंदन हुआ है, इसमें संयोग भी कारण है। अगर उन अणुओं में संयोग नहीं होता तो सारा का सारा एक साथ फेंका नहीं जाता, गेंद पूरी नहीं जाती। ठीक है, एक वस्तु में क्रिया एक साथ जो एक क्रिया हो रही है उसमें संयोग कारण होता है, नहीं तो फैल जाएंगे। यूं ही टायर होता है पहिए का और वो सारा घूम रहा है, अगर उसमें संयोग नहीं होगा तो वो घूमने पे बिखर जाएंगे, वो तो यूं के फैल जाएंगे, लेकिन संयोग होता है। इसलिए वो ये जो टायर वाले आते हैं ना विज्ञापन, कैसे आते हैं वो, वैसे जैसे सीमेंट के आते हैं ना अंबुजा सीमेंट और वो, तो उसी तरह से इसके भी आते हैं कैसे, वो या तो गेंडे को वो बताते हैं कौन सा है सीएट का है किसका है, और बोले बोर्न टफ, एक आते हैं बोर्न टफ, ये उत्पन्न हुए हैं, बोर्न उत्पन्न होने को कहते हैं, और टफ मतलब बहुत टफ संयोग संघट घट में, ये कैसे उत्पन्न हुआ है और घट है कि आप सड़क पे ऐसे सीमेंट की और इसकी कंक्रीट की पे चलाते रहो और डामर पे तो भी वो टूटते नहीं, देखो कितने मजबूत आते हैं, कितने किलोमीटर चलते रहते हैं तो भी बिखरते नहीं और कितने कम घिसते हैं, बोर्न टफ ऐसे एकदम बहुत टफ बहुत कठोर बनते हैं वो, इस तरह से विशेष संयोग होता है उसका। तो उस ये जो संयोग है ये किसमें कारण है, गति स्पंदन में भी कारण है, अगर वो नहीं होता तो स्पंदन नहीं होता उसके अंदर। तो शब्द रूप आदि स्पंदानाम हेतु संयोग हो, तो संयोग इनका हेतु है, तो संयोग भी द्रव्यांतर है, भिन्न चीज है, द्रव्यांतर मतलब वस्तु भिन्न है। न च द्रव्ययोर गुणांतरोपजननम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वं गृह्यते, द्रव्यों में द्रव्यों के गुणांतर के उपजन के बिना, द्रव्यों में गुणांतर अगर नहीं उत्पन्न हो रहा है संयोग रूप, तो शब्द में रूप में और स्पंदन में कारणत्व गृहित नहीं हो पाएगा। यदि आप इस संयोग को जो भिन्न है इसको नहीं स्वीकार करोगे तो शब्द का हेतु आपको पता नहीं लगेगा, क्यों शब्द हुआ, क्यों स्पंदन हुआ सब में एक सा, और क्यों रूप ये दिखाई दिया, तो संयोग को मानना पड़ता है, वो भिन्न चीज है। च कारणत्वम न गृहते, न च का न गृहते पे आएगा अल्प विराम, तस्माद गुणांतरम, इसलिए ये जो संयोग है ये गुणांतर है, भिन्न गुण है ये। आगे प्रत्यय विशेषच अर्थांतरम तत्प्रतिषेध होगा, ये वार्तिक है, प्रत्यय विषयच अर्थांतरम, प्रत्यय का जो विषय है वो या तो अर्थांतर होगा या तत्प्रतिषेध होगा या उस अर्थांतर का प्रतिषेध होगा। जब भी हमें कोई नया ज्ञान होगा तो या तो वो नया विषय होगा या उस विषय का प्रतिषेध होगा। जैसे प्रत्यक्षादि का ज्ञान होता है तो भाव का ज्ञान होता है और अभाव का ज्ञान होता है, भाव रूप में भी ज्ञान होता है और अभाव रूप में भी ज्ञान होता है। ठीक है, भाव और अभाव दोनों रूप में ज्ञान होता है। कैसे, उदाहरण दिया कुंडली गुरु अकुंडली छात्र इति, कुंडली गुरु हो, गुरु कैसा है, कुंडल वाला है, कौन है हमारे में कुंडल वाला, वो कुंडल है, कुंडल इसका कुंडल है, हाथ वाले वो गोल गोल होते हैं, लगते हैं गोल गोल से होते हैं, चला लेंगे प्रतीक रूप में। तो ठीक है, तो ये गुरु तो हो गया कुंडली, और शिष्य कैसा है, छात्र अकुंडलश छात्र, छात्र कुंडल से रहित है। तो ये जो ज्ञान हुआ हमें या तो कुंडल के होने पे हुआ या कुंडल के न होने पे भी हमें एक विशेष ज्ञान हो गया, दोनों तरह से, उसी के लिए इन्होंने कहा था प्रत्ययश्च अर्थांतरम तत्प्रतिषेध होगा, दोनों तरह से ज्ञान होता है। तो यहां पर संयोग बुद्धेश्च यदि अर्थांतरम न विषय अर्थांतर प्रतिषेध स्तर ही विषय है, ये जो संयोग बुद्धि हो रही है हमारे को, ये संयुक्त है, ये जो बुद्धि हो रही है, तो या तो अर्थांतर यदि अर्थांतरम न विषय, यदि कोई अर्थांतर उसका विषय नहीं बन रहा है, या तो अर्थांतर विषय है, यदि अर्थांतर विषय नहीं बन रहा है तो अर्थांतर का प्रतिषेध यहां पर विषय बनेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अर्थांतर कौन है, अवयवी, अवयवी का ज्ञान हो रहा है हमारे को, संयोग बुद्धि हो रही है, तो और वहां संयोग हमें अर्थांतर यानी संयोग लेना, अवयवी नहीं, अर्थ संयोग हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ संयोग है, संयोग बुद्धि हो रही है तो यानी संयोग है, और संयोग अर्थांतर है, अभी अभी मत बोलो, संयोग एक अर्थांतर है, गुणांतर है। यदि आप गुण को नहीं मानते हो, संयोग को नहीं मानते हो, तो आपको किसी अर्थांतर का अभाव बताना पड़ेगा यहां पर, कि वो नहीं है इसलिए। ठीक है, या तो कुंडल कुंडली गुरु या अकुंडल छात्र। तो यदि अर्थांतरम न विषय, अर्थांतर प्रतिषेधस्तर ही विषय, आगे तत्र प्रतिषिध्यमान वचनम, उसमें आपको प्रतिषिध्यमान वचन बोलना पड़ेगा, निषेधात्मक वचन बोलना पड़ेगा, नकारात्मक। संयुक्ते द्रव्य इति यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, ये द्रव्य संयुक्त हैं, तो यदि अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, उसका अर्थांतर अन्य जगह देखा गया है, वैसा का वैसा जो अन्यत्र देखा गया है, यह प्रतिषिध्यते तद वक्तव्यम, जिसका आप यहां पर निषेध करना चाह रहे हो वो बताओ। जैसे अकुंडलश छात्रः, ये कहते समय कोई कहने लगे कि नहीं यहां तो कुछ विशेष गुण है इसका, अकुंडलश छात्र, बोले नहीं कोई विशेष गुण नहीं है, किसी गुण का प्रतिषेध है यहां पर कि कुंडल रहित है, तो इसका मतलब है आपको अन्यत्र कुंडल बताना पड़ेगा। इसी तरह से जिसको आप संयोग कह रहे हो, ये संयोग अर्थांतर तो नहीं है, गुणांतर नहीं है, लेकिन किसी का अभाव है। जैसे आप ये कहो कि ये किसी गुण का अभाव है, तो वो गुण आपको दूसरी जगह कहीं दिखाना पड़ेगा, जिसका कि आप यहां पर प्रतिषेध कर रहे हो। ठीक है, जब हम कहें कि भई ये बाल रहित है, मुंडा मुंडा हुआ है, बालों से रहित है, तो एक विशेषता बता रहे ना, किसी गुण का अभाव बताते हुए उसकी विशेषता बता रहे, तो कहीं अन्यत्र हमें उसका भाव बताना पड़ेगा, ये बाल है। ठीक है, तो कि जिसका अभाव यहां पर दिखाई दे रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो द्वयोर महतो आश्रितस्य ग्रहणात् न अनवाश्रयेति, तो इन दोनों का महतो आश्रितस्य, जो महान पे द्वयो महतो आश्रितस्य ग्रहणात्, इन दोनों महत पे जो आश्रित है उसका ग्रहण होने से न अनवाश्रयः आश्रय इति, ये अणु में आश्रित नहीं है, ये महत पे आश्रित है, और वो महत क्या है, वो एक अलग द्रव्य है, अभी भी है, ये अणु के आश्रित नहीं है, महत के आश्रित है। आगे जाति विशेषस्य, अब जाति विशेष के आधार पर कह रहे हैं। हाँ, अगर कोई कहे कि ये संयोग कोई गुणांतर है, जैसा कि सिद्धांती कह रहा था, तो उसने बताया, अगर पूर्व पक्षी ये कहता है अभ्युपगम से, अगर पूर्व पक्षी ये कहता है कि यहां पर संयोग नहीं है, अच्छा विशेषता तो दिख रही है हमारे को कुछ ना कुछ, ये जो जुड़े हुए हैं यहां कुछ विशेषता तो दिख रही है, संयोग रूपी गुणांतर को तो वो मान नहीं रहा है, तो बोले ये विशेषता क्या दिख रही है। जैसे एक बिना कुंडल वाला हो, या यूं कहो कि बिना नाक वाला हो, बिना कान वाला हो कोई व्यक्ति, तो बोले कुछ विशेष तो दिख रहा है, बोले क्या विशेषता दिख रही है, बोले कोई ये गुणांतर है, अरे गुणांतर थोड़ना है, गुणांतर थोड़ना है, मान लो मेरी नाक कटी हुई हो, बिना नाक के मैं आपके सामने बैठा हूं, तो एक बच्चा कहे कि इसमें तो विशेष गुण है विशेष गुण, तो बोले तो विशेष गुण नहीं है, मान लो मैंने चश्मा लगाया हो, तो बोले इसमें कुछ विशेष गुण है, विशेष गुण है, क्या विशेष गुण है, ये तो कोई द्रव्यांतर है, ये गुणांतर है, चश्मा है, ये तो सकारात्मक हो गया। अब मान लो मेरा नाक कटा हुआ हो, अब कोई बच्चा मेरे को देख करके हंसे और देखो ओ, ये तो कुछ विशेष प्राणी आ गया, बोले इसमें विशेष गुण है कोई, बोले क्या विशेष गुण है, दूसरा कहे नहीं विशेष गुण कुछ नहीं है, ये गुणांतर नहीं है, यहां पर क्या है, गुण का अभाव है, द्रव्य का अभाव है यहां पर, इसलिए विशेषता दिखाई दे रही है। तो यदि आप उसका अभाव बताते हो, तो कहीं अन्यत्र आपको ये नासिका दिखानी होगी। तो ये जो संयुक्त द्रव्य है, इसमें आप गुणांतर को अगर नहीं मान रहे हो, अकुंडल का ले लो चाहे, तो एक व्यक्ति सब कुंडल लगाते हो, एक खासतौर से आप महिलाओं की दृष्टि से देख लीजिए, विवाहिता महिलाएं यानी क्या कहते हैं उसको, नहीं उस सूत्र का, मंगल सूत्र जो पहनती हैं, अब भारत में या अपने कुछ एक विशेष परिवेश में वो निश्चित रहता है पहनती हैं, बिंदी लगाती है या चूड़ियां पहनती हैं, सब परिवार वाले पहनते हैं, और एक नहीं पहन करके आए, और कुछ अलग अलग सा लग रहा है, भिन्न लग रहा है, या तो विधवा हो जाती है तो नहीं पहनते, और कोई भी कारण हो तो अलग अलग सा प्रतीत होता है, तो बोले तो कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा अलग दिख रही है वो। तो बोले कि कुछ विशेष गुण है इसमें, अभी कोई विशेष गुण नहीं है, किसी वस्तु का अभाव है यहां पर। मान लीजिए हम सब शिखा रखते हैं, ठीक है, उसी में ही हम सहज दिखते हैं, और एक जना शिखा कट करके आ जाए, बोले आज कुछ विशेष दिखाई दे रहा है, अलग अलग से कुछ विशेष है। अलग अलग कहो या विशेष कहो, एक ही बात है, विशेषता अलग को दिखाती है। बोले कुछ विशेष दिखाई दे रहे हो, बोले हाँ कुछ विशेष गुण है इसमें। तो दूसरा कहे नहीं, कोई विशेष गुण नहीं है इसमें, ये गुणांतर नहीं है। एक कहे कि नहीं गुणांतर है, दूसरा कहे कि नहीं गुणांतर नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये गुणांतर है या नहीं है, तो सिद्धांत ने कहा भी दोनों बातें हो सकती हैं। अलग जो दिखाई देता है, या तो नया गुण हो अथवा किसी गुण का अभाव हो। और यदि गुण का अभाव आप कहो, या तो इसको गुणांतर मानो संयोग को, और गुणांतर नहीं मानते हो तो आप किसी गुण का अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि विशेषता तो है। तो वो अभाव किस चीज का है, बोले शिखा का अभाव है। तो शिखा का अभाव है, वो शिखा आपको अन्यत्र दिखानी पड़ेगी, तब आप ये कह सकते हो। तो यदि आप कह रहे हो कि ये संयोग जो दिखाई दे रहा है ये गुणांतर नहीं है, ये किसी गुण का अभाव है, तो वो किस गुण का अभाव है वो दूसरी जगह दिखाओ हमारे को। आया बात समझ में? तो हम किसी वस्तु को दो ही तरह दिखा सकते हैं, या तो कुंडली कुंडल युक्त, या तो उसी का अभाव। और अभाव कहेंगे तो बताना पड़ेगा कि किसका अभाव है। कुंडल का अभाव है तो बताना पड़ेगा ये कुंडल है, और देखो ये इसका अभाव यहां पर है। वो गुणांतर क्या है वो बताओ आप। ये उसने पूछा, यही बात है, करना पड़ेगा। अब ये भी स्वीकार नहीं करेगा, प्रश्न रखा है उसको। आगे देखिए, अब जाति विशेष से, जाति विशेष का वर्णन है। जाति विशेष क्या, जाति क्या होती है? प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम। जाति विशेष का अप्रत्याख्यान आप खंडन नहीं कर सकते, गोत्र जाति का खंडन नहीं कर सकते। और कैसी है वो जाति, जाति विशेष से इसका, जाति विशेष का विशेषण क्या है? प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, अनुवृत्ति का मतलब होता है यहां भी मिला वहां भी मिला वहां भी मिला, ये प्रत्यय की अनुवृत्ति हुई। प्रत्यय की अनुवृत्ति है लिंग जिसका, लक्षण जिसका, ऐसी जाति विशेष होती है। है प्रत्यय माने ज्ञान, ज्ञान की अनुवृत्ति है चिन्ह जिसका, उसे जाति कहते हैं। मनुष्यत्व ले लिया, मनुष्यत्व का ज्ञान हो रहा है इस पिंड में, आत्मन जी में, यही वेद प्रकाश जी में, यही लोकेश जी में, यही सोमदेव जी में, यही संतोष जी में। प्रत्यय की अनुवृत्ति ही लक्षण है जिसका, जो जिसके प्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं हो रही है उसको जाति नहीं कहेंगे। जाति कहां होती है? अनेकों में एक, भिन्नेशु अभिन्नम, छिन्नेशु अछिन्नम। भिन्नेशु अभिन्ना या छिन्नेशु अछिन्ना, जाति भिन्न होते हुए भी एकत्व को बताती है। ये सब अलग अलग एक एक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी इनमें मनुष्यत्व एक ही जाति है। ये प्रत्यय की अनुवृत्ति लिंग वाली है ये जाति, जाति विशेष। जाति अनेकों में रहती है, हो गई बात। तो जाति विशेष से प्रत्यानुलिंग, प्रत्यानुवृत्ति लिंग से अप्रत्याख्यान, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। क्यों? प्रत्याख्यान वा प्रत्यय व्यवस्था अनुपपत्ति। यदि आप इस जाति का खंडन कर दोगे तो जो प्रत्यय का ज्ञान है, व्यवस्था है, वो ही असिद्ध हो जाएगी। ये जो हमें ज्ञान होता है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये गाय है, ये बकरी है, ये वृक्ष है, ये आम का है, ये जामुन का है, ये जो हमें जातियों का ज्ञान हो रहा है, इस प्रत्यय की अव्यवस्था हो जाएगी यदि आप जाति को नहीं मानोगे। तो जाति को तो मानना पड़ेगा। आगे, व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्तेः अधिकरण वचनम्। व्यधिकरण का मतलब है यहां पर अनधिकरण, इस जाति के अनधिकरण की, अनभिव्यक्ति होने से इसका कोई अधिकरण नहीं है, इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, इससे ये अधिकरण वचनम, इसके अधिकरण का वचन कहना पड़ेगा। ये जाति का अधिकरण कौन है? जाति का अधिकरण कौन है? मनुष्य। मनुष्य जो जाति है इसका अधिकरण कौन है? परमाणुओं का समूह है क्या? गोत्र जाति है ये गाय जो है, ये खून हड्डी चमड़ा मांस इत्यादि का समूह है क्या? ये गोत्र जाति किसमें रह रही है? वृक्ष जाति किसमें रह रही है? उसका आश्रय वो एक होगा, वो अवयवी होगा, व्यक्ति, व्यक्ति में रहती है। तो व्यक्ति एक है ना, अनेक थोड़ा है वहां पर। अगर आप उसको भिन्न भिन्न देखने लगोगे, आप उसको मांस देखोगे, उसको आप रक्त देखोगे, हड्डी देखोगे, चमड़ा देखोगे, तो वहां चमड़ा अब ये एक जाति विशेष हो गया। वहां फिर आप उसको देख रहे हो, वहां उसके कोशिकाओं को नहीं देख रहे हो कि ये एक एक कोशिकाओं का समूह है। अगर आप वहां भी कह दोगे कि ये कोशिकाओं का समूह है, तो वो कोशिका एक क्या है? आप वहां एकत्र वो अवयवी मान करके चल रहे हो। वहां आप परमाणुओं को या उसका ये गोल्जिकाय है और ये क्रोमोजोम है और ये है और ये है, ये इस रूप में आप नहीं देख रहे हो, वहां पर एक नया अवयवी देख रहे हो। तो जब जब हम जाति देखते हैं तब तब एक अवयवी होता है वहां पर। तो जाति विशेष के ग्रहण से भी अवयवी सिद्ध होता है। आगे अणु समावस्थानम विषय इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो जाति है ये अणु के समावस्थान विषय वाली हो, ये मान लिया जाए कि जाति का ज्ञान किसमें होता है, कैसे होता है? अणुओं का समूह मात्र ही मान लिया जाए तो इस पर सिद्धांति कह रहा है प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम, इसमें प्राप्त और अप्राप्त का सामर्थ्य वचन सार्थकता आपको कहनी पड़ेगी, प्राप्ति हो या अप्राप्ति। अब इसकी आपको प्राप्ति हो रही है या अप्राप्ति हो रही है, वो आगे खोल रहे हैं। किम अप्राप्ते अणु समावस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्यते अथा प्राप्ते इति, ये जो अणु समावस्थान में आप जाति का ग्रहण मान रहे हो, ये अप्राप्त में जाति का ग्रहण मान रहे हो या प्राप्त में मान रहे हो? जिस अणु समावस्थान अणु समूह में आप जाति मान रहे हो, इन अणुओं की अप्राप्ति मानते हुए आप जाति का ग्रहण मान रहे हो या प्राप्ति होते हुए जाति का ग्रहण मान रहे हो, ये बताओ। आपने ये तो कह दिया कि अणुओं के समूह में हम जाति का ग्रहण कर लेंगे, अभी अभी नहीं मानेंगे हम, चलो अभ्युपगम से मान रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं ये जो समूह का आप ग्रहण कर रहे हो, समूह से जाति का ग्रहण कर रहे हो, तो ये समूह को प्राप्त होते हुए यानी जान करके आप जाति का ग्रहण कर रहे हो या बिना जाने जाति का ग्रहण कर रहे हो, ये प्रश्न किया उसमें। आगे देखिए अप्राप्त ग्रहणम इति चेत, यदि आप कहते हो कि परमाणु समूह का पूरा को पूरा जाने बिना मेरे को जाति का ग्रहण हो रहा है अप्राप्त ग्रहणम इति चेत, तो बोले व्यवहितस्य अणु समावस्थानस्य अपि अपि उपलब्धि स्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंगः अपि उपलब्धि प्रसंगः अप्राप्त ग्रहणम इति चेत, नहीं व्यवहितस्य अणु समावस्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंगः। व्यवहित जो अणु समावस्थान है उसकी भी उपलब्धि का, उपलब्धि का प्रसंग है, मतलब आप यूं कहना होगा प्रसज्यते दोष आएगा, क्योंकि आप जाति का ग्रहण तो मान रहे हो, जाति का ग्रहण तो मान रहे हो, और आपके मत में कह रहे हैं पूर्व पक्षी के मत में जाति का तो ग्रहण मान रहे हो, लेकिन अणु तो आपको सारे दिखाई नहीं दे रहे, तो सबका ग्रहण मानना पड़ेगा आपको। तेरे मत में, ते मतलब तव मते, व्यवहिते अणु समावस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्येत, आपके मत में तो फिर ये मानना पड़ेगा व्यवहित जो अणु समावस्थान है तदाश्रय जाति विशेष का ग्रहण मानना पड़ेगा, व्यवहित में भी मानना पड़ेगा, ये दोष आ जाएगा। प्राप्त ग्रहणम इति चेत, यदि आप ये मानते हो कि प्राप्त होने पे हमें इसका ग्रहण हो रहा है, प्राप्त ग्रहणम इति चेत, तो उसमें दोष दिखा रहे हैं मध्य पर भागयो अप्राप्त वचन अप्राप्त अनभिव्यक्ति ही, मध्य और पर भाग, पर भाग मतलब बाद वाला पीछे वाला भाग, इन दोनों के अप्राप्त होने पर अनभिव्यक्ति होगी, जाति की आपके पक्ष में अनभिव्यक्ति होगी। प्राप्त होने पर ग्रहण आप अगर कह रहे हो तो हम ये दोष दिखा रहे हैं कि प्राप्ति तो आपको केवल आगे आगे वाले अणुओं की थी, मध्य और पीछे के अणुओं की तो आपको प्राप्ति नहीं थी, तो जाति का भी आपके पक्ष में अग्रहण होना चाहिए। यावत प्राप्तम भवति तावती अभिव्यक्ति रीति चेत, पूर्व पक्षी अगर यूं कहे कि जितना प्राप्त होता है, जितना अणु प्राप्त होता है उतने में ही जाति की भी अभिव्यक्ति हो जाती है, यदि आप ये मानते हो तो तावतो अधिकरणत्वम अणु समवस्थानस्य, तो उतना ही अणु समवस्थान उसका अधिकरण माना जाएगा आपके पक्ष में। जितना अणु समवस्थान आपको प्रत्यक्ष हो रहा है उतना ही समवस्थान जाति का अधिकरण माना जाएगा। अब यहां एक ध्यान रखना, सिद्धांती तो अणुओं का अणुओं में एक अवयवी मानता है और अवयवी में जाति को देख रहा है और अवयवी एक है उसका। पूर्व पक्षी क्या मान रहा है, परमाणुओं का समूह है, अवयवी है नहीं, परमाणुओं के समूह में से ही सीधे जाति का ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि जाति का ग्रहण तो हो ही रहा है, उसका खंडन नहीं कर सकता है वो। लेकिन कैसे पता लग रहा है जाति का, परमाणुओं के समूह से ही, तो आपके पक्ष में तो जितना परमाणु समूह दिखाई दे रहा है उतने में पूरी जाति है विद्यमान, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर भाग में तो अब गाय दिखाई दे रही है, गाय का इधर का भाग हम देख रहे हैं एक बगल से, तो उतने में ही गोत्व जाति आश्रित है, ये आपके पक्ष में दोष आएगा, जबकि गोत्व जाति जो है वो पूरे में रहती है, एक में नहीं, एक अंश में नहीं रहेगी। तो यावती प्राप्त जाति विशेषो गृह्यते तावद अस्य अधिकरणम इति प्राप्तम भवति, आपके पक्ष में दोष आएगा। तत्र एक समुदाय प्रतीयमान अर्थ भेद, और उसमें एक समुदाय के प्रतीयमान होने में अर्थ का भेद होगा, अनेकों का ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि जाति तो एक ही है वहां पर। अपूर्व पक्षी की दृष्टि में क्या मत बना, जो सामने के अणु है उसमें एक जाति ग्रहण की उसने, हो गई, उससे पूरी जाति का ग्रहण हो गया, और दूसरी तरफ जाकर के देखेगा तो फिर भिन्न अणु समुदाय का वो प्रत्यक्ष करेगा और उससे फिर एक अलग जाति का ग्रहण होगा। तो उस एक ही गाय में जिसको हम एक मान रहे थे उसमें अनेक जातियों को मानना पड़ेगा ना, अनेक गोत्व मानने पड़ेंगे आपको, आपकी दृष्टि से पूर्व पक्षी को आक्षेप कर रहे हैं। तो तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थ भेद एवं च सति यो अयम अणु समुदायो वृक्ष इति, जो अणु समुदाय वृक्ष है एक प्रतीयते तत्र वृक्ष बहुत्वम प्रतीयत, जिसको हम पहले एक वृक्ष कह रहे थे उसमें आपको अनेक वृक्षों की प्रतीति होने लगेगी, माननी पड़ेगी। यत्र तत्र या यत्र यत्र ही अणु समुदाय से भागे वृक्षत्व गृह्यते सस वृक्ष, जितने जितने अणु समुदाय से हमें वृक्षत्व जाति का ज्ञान हो रहा है वह एक एक वृक्ष माना जाएगा, यानी अनेक वृक्ष हो जाएंगे। तस्मात समुदित अणु समवस्थानस्य अर्थांतरस्य जाति विशेषस्य अभिव्यक्ति विषयत्वात् अव्यवी अर्थांतर भूता इति, तो समुदित अणु समवस्थान है जिसका ऐसे अर्थांतर का यानी अव्यवी के का जाति विशेष अभिव्यक्ति विषयस्य, जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय कौन है, अर्थांतर है, कौन, अणु समुदाय से भिन्न एक चीज है जो कि इस जाति का विषय बनता है, जाति ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए विषयत्वाद अव्यवी अर्थांतर भूत इति, अव्यवी भिन्न वस्तु है अर्थांतर भूत है। अव्यवी सिद्ध हो गया वेदनिष्ठ जी, आज का पाठ तो इतना ही रखते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी समय। पंक्ति देखो, तस्मात समुदित अणु समवस्थानस्य अर्थांतरस्य, ये अर्थांतर कौन है, अव्यवी, अव्यवी के समुदित अणु समवस्थानस्य अर्थांतरस्य, समुदित अणु समवस्थान इकट्ठे रूप में जो अणु समूह है उससे भिन्न किसी का अर्थांतर का, वो कौन है ये नहीं बोल रहे अभी, लेकिन कोई अलग चीज है उसका जाति विशेषाभिव्यक्ति विषयत्वात्, उसके जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय होने से, जाति विशेष का बोध हो रहा है ये हमें पता लगता है, इस जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय क्या है, वहां पर क्या हम देख रहे हैं उसका विषय क्या है, वो पूरा का पूरा अवयवी यानी व्यक्ति, व्यक्ति में जाति देखते हैं, वो व्यक्ति है वो अवयवी है, तो जाति का विषय क्या बनेगा, जाति का बोध हमें होता है वो कैसे होता है, व्यक्ति को देख करके पूरा, एक मनुष्य में मनुष्य जाति पूरी है या नहीं है, मनुष्य जाति मतलब वो पूरे सारे मनुष्य नहीं, मनुष्यत्व, एक मनुष्यत्व अपने आप में पूरा है या नहीं है, एक बकरी में अजा में अजात तो पूरा का पूरा है या नहीं है, पूरा का पूरा है, ठीक है, बस एक वस्त्र में पूरा वस्त्रत्व है। तो जाति विशेष का विषय क्या बनता है? जाति विशेष गोत्व, इसका विषय क्या बनता है? उसका विषय क्या होगा? विषय वो होगा जो अवयव समुदाय से अर्थांतर है, कोई भिन्न चीज माननी पड़ेगी, और वो भिन्न क्या है? वो ही अवयवी है। यदि उस अवयवी को तोड़ के देखेंगे हम तो अब जाति नहीं दिखाई देगी, अब जाति नहीं दिखाई देगी। प्रलय अवस्था का संपादन कर देंगे तो, प्रलय अवस्था का संपादन कर दिया तो अब क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? नहीं, ये तो जातियां नहीं दिखाई देगी ना, ये जो विभिन्न जातियां हैं, नाम रूप हैं, ये तो नहीं दिखाई देंगे ना। क्यों? क्योंकि अब उस दृष्टि से देख रहा है इसको। आगे एक विषय आएगा राग को दूर करने का उपाय, राग कैसे दूर करें? बोले शरीर तो राग वाला दिखाई देता है, मार नहीं दो। तन निमित्तस्तु अवयवी अभिमान, राग का कारण क्या है? अवयवी, अवयवी राग का कारण है। ये जिस अवयवी की सिद्धि कर रहे हैं ना, तो कभी राग हो किसी में तो क्या करो, उसको अवयव रूप में देखने लगो। अरे रामदयालु जी क्या है? हड्डियां, मांस, रक्त, कान, बाल है, कोशिका है, इसका समूह है, लोथड़ा है, चमड़ी अलग, ठीक है, सबको अलग देख लो। सबको अलग देखेंगे तो राग होगा क्या? जिसके प्रति राग है, जिस शरीर के प्रति राग है, उसकी सब चीजें अलग अलग अलग अलग सजा के रख दो। ये इसकी चमड़ी, नहीं अविद्या क्यों है? एक उपाय है, जब हम अवयवी के रूप में देखेंगे तो राग होगा, और जब हम उसको अवयव के रूप में देखने लग जाएंगे तो राग समाप्त हो जाएगा। आगे सूत्र आएगा एक, तन निमित्तस्तु अवयवी अभिमान, इसलिए अवयव के रूप में देखोगे तो राग चला जाएगा। देख लो किसी को, ठीक है, सोमदेव जी के बाल हटा के देख लो, दांत हटा के देख लो, मेरे हटा लो, चलो मेरे दांत हटा के देख लो, मेरी उंगलियां काट के अलग अलग रख दो, नाक अलग, कान अलग, सब चीजें अलग अलग काट काट के रख दो, राग रहेगा नहीं रहेगा, उसी समय अलग घृणा हो जाएगी उससे। तो राग का कारण अवयवी अभिमान है, अवयवी को हटा दो, अवयव रूप में देखो तो समाधि लग जाएगी। अगर समुदाय देखता है तो वो समुदाय द्रव्यांतर है या नहीं, पहले इसका उत्तर दो। यदि द्रव्यांतर मान लेता है तो बोले संज्ञा भेद मात्र है, तो संज्ञा भेद मात्र है, अवयवी तो आपने मान ही लिया। और बोले कि ये यदि समुदाय द्रव्यांतर नहीं है तो क्या है? समूह केवल बस वो अणु अणु है बहुत सारे, तो अतस्मिन तत् है, दिखेगा नहीं, अतस्मिन तत् है, अनेकों में अनेक का है, बुद्धि तो एक हो रही है, एकत्व बुद्धि है, और वहां आप अनेक कह रहे हो, व्याहत बुद्धि हो रही है, ऐसे बहुत सारी बातें आई है इसके अंदर, धारण आकर्षण आदि नहीं होंगे। वो इन्होंने प्रश्न कल यही पूछ रहे थे, ये इनको बोले यूं कहें आप अणु को एक मान रहे हो तो अणु भी तो अनेक चीजों से मिलके बनाए सतुरस्तम से, कल यही बात कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने कहा, इनका जो कह रहे थे ना मैं कहना चाहता हूं, जो प्रश्न था वो यही था। तो यहां पर अणु को निरवयव मान करके बात की जा रही है, अब ये अति प्रश्न नहीं करेंगे, आप सांख्य की दृष्टि से कर सकते हो, वो करोगे तो सत्वर स्तंभ पे पहुंचोगे, वहां से आगे वहां भी नहीं बढ़ सकते आप, सत्वर स्तंभ वो निरवयव आएगा, अंत में तो कहीं ना कहीं निष्ठा समाप्ति माननी पड़ेगी। यहां इस प्रसंग में, यहां जिस तरह से बात चलती है न्याय वैशेषिक में, वहां आप सत्वर स्तंभ को ला करके और वो खंडन नहीं करना, इसमें बस यहीं तक ही है, वो अणु को निरवयव मानते हुए चल रहे हैं। नहीं तो वो शुरू में यही कह देता ना कि ये सत्वर स्तंभ का समूह है, अणु परमाणु यानी जो सबसे छोटा, जिसको वो सबसे छोटा मानता है, अविभाज्य कण मानता है, उसको ध्यान में रख के ये कथन कर रहा है, उसी दृष्टि से इसको लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके खंड नहीं हो सकते, उसके लिए तो उन पे आक्षेप दिया ना उसने, वृक्ष और सैनिक का या वन या सेना, वन और सेना का जो उदाहरण दिया था और उसमें इकाई दिखाई थी वृक्ष, तो वहां उसने कह दिया था ना यही बात कि भाई वृक्ष भी तो आपका ये परमाणु अणु का समुदाय है, आप यहाँ एकत्व बुद्धि कैसे ले रहे हो, उससे ही वो बात समझ हो जाती है उसको। यहाँ अणु तो अतीन्द्रिय विषय था, ये हेतु नहीं है, अणु देखे नहीं जाते, और वहां जो पहले अध्याय में सभ्य विचार में विचार दिखाते हुए अणु जो है स्पर्श द्वारा होने से नित्य देखा गया, कैसे वहां तर्क के लिए उन्होंने बात को रख दिया था विपरीत दिखाने के लिए, वहां जो हेतु आदि दिए जाते हैं वो सब सही हो ऐसा तो नहीं होता है, गलत भी दिए जाते हैं, विचार दिखाना है तो वो सिद्धांत पक्ष नहीं माना, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। और दूसरा ध्यान देना, दूसरा स्पर्श उन्होंने कहा है यहाँ रूप का कहा है, तो क्या है प्रत्यक्ष है तो? भले ही प्रत्यक्ष है, यहाँ रूप की बात कही है, यहाँ रूप की बात कही है कि ये रूप से रहित है, प्रत्यक्ष को उतना मानेंगे, अतीन्द्रिय अर्थात वो आप जो विरोध कह रहे हो वो अपनी जगह है। ठीक है, वो मैंने भी प्रश्नवाचक लगा रखा है कि इनकी क्या संगति लगे। ठीक है, क्योंकि स्पर्शवाच्य अणु वहां प्रश्नवाचक लगा रखे, फिर इसका समाधान, तो समाधान मैं आपको दे रहा हूँ, आप अब आप नहीं समझोगे तो आप भी प्रश्नवाचक लगा लोगे वहां पर मेरी तरह से। आप समाहित हैं क्या? मैं समाहित तो मैंने बोल दिया ना मैंने कि मैंने भी प्रश्नवाचक लगा रखा है कि भाई वहां तो स्पर्शवांश्च अणु कहा गया और यहाँ अतीन्द्रियत्वात् अणु नाम कहा गया, तो इनकी संगति कैसे लगे। ठीक है, कुछ प्रश्न रहते हैं, इनके जो कथन है हम नहीं समझ पा रहे हैं या यहाँ गलत है क्या है, तो जो शास्त्र के कुछ स्थल होते हैं जो समझ में नहीं आते उनमें से एक बिंदु ये भी है। ठीक है, आप अपनी संचिका में और थोड़ी लिखावट कर देना, कुछ और रंगीन बना देना मेरी तरह। ठीक है, इतना रखते हैं, तो विषय तो हुआ समाप्त, अब आगे अनुमान की परीक्षा चलेगी, प्रत्यक्ष की परीक्षा हो गई। प्रणाम। Thank you.